बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं, साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं। नहीं करनी पड़ती तपस्या, वो नहीं करनी पड़ती तपस्या, बस एक पुकार में आते हैं, आते हैं साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं, साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं। संकट टाले ये आए बिगड़ी बनाने, कितनों के संकट टाले ये आए बिगड़ी बनाने, भक्तों का पालन करने आए श्रद्धा जो जगाने, साईं के सबसे नाते हैं, नाते हैं साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु। बस एक कार में आते हैं, आते हैं साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं, साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं। रोज लगेंगे मैं समाधि से देखूंगा, यहाँ मेले रोज लगेंगे मैं समाधि से देखूंगा, मेरी मिट्टी बात करेगी, मेरी मिट्टी बात करेगी, मैं मन्नत को यश दूंगा, ये साई वचन कहलाते हैं, कहलाते हैं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं। नहीं करनी पड़ती तपस्या, ओ नहीं करनी पड़ती तपस्या, बस एक पुकार में आते हैं, आते हैं साईं बड़े दयालु हैं, दयालु हैं साईं बाबा, बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, साईं बाबा, बड़े दयालु हैं, साईं बाबा, बड़े दयालु हैं, साईं बड़े दयालु हैं, साईं बाबा, बड़े दयालु हैं।